نیت کردن او که این زر بدهم بدان هیزم کش، چون من روزی یافتم به کرامات مشایخ و رنجیدن آن هیزم کش از ضمیر و نیت او. آن یکی درویش هیزم می کشید، خسته و مانده ز بیشه در رسید. پس بگفتم من ز روزی فارغم، زین سپس از بحر رزقم نیست غم. میوه مکروه بر من خوش شده است، رزق خاصی جسم را آمد به دست. چون که من فارغ شدستم از گلو، حبه چند است این بدهم بدو. بدهم این زر را بدین تکلیف کش، تا دو سه روزک شود از قوت خش. خود ضمیرم را همی دانست او، زان که سمعش داشت نور از شمع هو. بود پیشش سر هر اندیشه‌ای، چون چراغی در درون شیشه‌ای. هیچ پنهان می نشد از وی ضمیر، بود بر مضمون دلها او امیر. پس همی منگید با خود زیر لب، در جواب فکرتم آن بلعجب، که چنین اندیشی از بحر ملوک، کیف تلقى الرزق ان لم يرزقوك. من نمی کردم سخن را فهم، لیک بر دلم می زد عتابش نیک نیک. سوی من آمد به هیبت همچو شیر، تنگ هیزم را ز خود بنهاد زیر. پرتو حالی که او هیزم نهاد، لرزه بر هر هفت عضو من فتاد. گفت یا رب گر تو را خاصان هیند، که مبارک دعوت و فرخ پیند، لطف تو خواهم که میناگر شود، این زمان این تنگ هیزم زر شود. در زمان دیدم که زر شد هیزمش، همچه آتش بر زمین میتافت خش. من در آن بی خود شدم تا دیرگه، چون که باخیش آمدم من از وله. بعد از آن گفته خدا گر آن کبار، بس غیورند و گریزان زشتهار. باز این را بند هیزم ساز زود، بی توقف هم بران حالی که بود. در زمان هیزم شدن اقصان زر، مست شد در کار او عقل و نظر. بعد از آن برداشت هیزم را و رفت، سوی شهر از پیش من او تیز و تفت. خواستم تا در پی آن شهر روم، پرسم از وی مشکلات و بشنوم. بسته کردن هیبت او مرمرا، پیش خاصان ره نباشد آمرا. بر کسی را ره شود گو صرفشان، کان بود از رحمت و از جذبشان. پس غنیمت دار آن توفیق را، چون بیابی صحبت صدیق را. نه چون ابله که یابد قرب شاه، سهل و آسان در فتد آن دم ز راه. چون ز قربانی دهندش بیشتر، پس بگوید ران گاو است این مگر. نیست این از ران گاو ای مفتری، ران گاوت می نماید از خری. بزد شاهانه است این بی رشوتی، بخشش محض است این از رحمتی.